7 maja, jest już prawie 13. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Incydent z samolotem Straży Granicznej był prawdopodobnie zaplanowaną prowokacją ze strony Rosji, ocenia rzecznik rządu. W Lublinie rozpoczęły się szkolenia w ramach projektu Trenuj jak żołnierz. Na majówkę zapraszają warszawskie Łazienki Królewskie. Wyjątkowo muzeum będzie otwarte także jutro. Incydent z udziałem samolotu Straży Granicznej i rosyjskiego myśliwca był prawdopodobnie zaplanowaną prowokacją ze strony Rosji, powiedział w Polsat News rzecznik rządu Piotr Müller. Zaznaczył, że polska załoga podjęła odpowiednie działania, dzięki czemu nic się nie stało. Widzimy, że Rosja ma na celu skupianie międzynarodowej uwagi na tego typu prowokacjach, dodał. Rano rzeczniczka Straży Granicznej potwierdziła, że do polskiego samolotu biorącego udział w misji Frontexu nad Morzem Czarnym 3 razy zbliżył się rosyjski myśliwiec. Wykonał agresywne i niebezpieczne manewry. Podczas zdarzenia polska załoga utraciła chwilowo kontrolę nad samolotem i straciła wysokość. W Lublinie pierwsza grupa żołnierzy rozpoczęła szkolenie w projekcie Trenuj jak żołnierz. Jest to poszerzona wersja szkoleń Trenuj z wojskiem dla ochotników, którzy chcą nauczyć się podstawowych umiejętności wojskowych. Pułkownik Jerzy Flis z Wojskowego Centrum Rekrutacji mówi, że w obecnych czasach, kiedy za wschodnią granicą toczy się wojna, takie umiejętności mogą ratować życie nasze i naszych najbliższych. Dzisiaj chociażby umiejętność zachowania się w tych trudnych sytuacjach, których obyśmy nie doświadczyli, ale nigdy nie wiadomo dzisiaj. Jeżeli taka osoba jest przeszkolona z tych podstaw, ja już nie mówię o umiejętności strzelania, ale umiejętność ukrycia się, umiejętność zachowania się w przypadku jakiegoś niebezpieczeństwa, to jest dużo, umiejętność przetrwania, bo dzisiaj to jest też istotne. Za tydzień odbędą się szkolenia na terenie Centrum Szkolenia Inżynieryjno-Lotniczego w Dęblinie. Szkolenie zakończy przysięga wojskowa. Odszkodowania dla Koreańczyków za pracę przymusową podczas japońskiej okupacji Półwyspu Koreańskiego to jedna z kwestii, która po dziś dzień kładzie się cieniem na relacjach Seulu i Tokio. Temat powraca podczas pierwszej od 12 lat wizyty premiera Japonii w stolicy Korei Południowej. Więcej w relacji Tomasza Sajewicza. W 2018 roku Sąd Najwyższy Korei nakazał dwóm japońskim koncernom Mitsubishi i Nippon Steel wypłatę odszkodowań za pracę przymusową Koreańczyków w okresie japońskiej okupacji. Japonia uznała zaś, że wszelkie roszczenia zostały uregulowane na mocy umowy dwustronnej, zawartej w 1965 roku. Do rozwiązania tej kwestii południowo-koreański rząd powołał fundację, która zamiast japońskich firm miała wypłacać odszkodowania. To wywołało falę sprzeciwu w Korei Południowej, oburzenie osób, które były ofiarami pracy przymusowej. Południowo-koreańska agencja Yonhap pisze dziś, że jedna z osób, które w 2018 roku wygrały proces przeciwko japońskim koncernom, wyraziła chęć otrzymania kompensacji przez rządową fundację. Sumy ani sposobu jej wypłaty nie ujawniono. Kwestie historyczne związane z japońską okupacją oraz stosunkiem japońskich władz do odszkodowań, a także oceną tamtego okresu, to jedna z głównych przeszkód w relacjach Seulu i Tokio. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Seul. Trwa majówka w Łazienkach Królewskich. W Pałacu na Wyspie zabrzmiał koncert z cyklu Salony Muzyczne. W programie m.in. utwory Brahmsa, Schumana i Chopina. W Stajniach Kubickiego natomiast pokaz filmu Kawalerzystą być i spotkanie z jego twórcą Grzegorzem Gajewskim. Łazienki będą otwarte także jutro. To w związku z imieninami króla Stanisława Augusta, mówi Marianna Otmianowska, pełniąca obowiązki dyrektor muzeum. Nie tyle co musimy, ale chcemy je świętować. To dla nas bardzo ważny dzień. Tego dnia nasze wnętrza są otwarte, tak by Państwo mogli poznawać te wszystkie miejsca związane z królem Stanisławem Augustem. Jego pomysły i koncepcje na widok, kształt, na twórczość tamtego czasu. Będą 2 cykle oprowadzeń, takie by przejść przez najważniejsze miejsca, takie jak Biały Dom, Pałac na Wyspie, Pałac Myślewicki. Początek oprowadzań o 10.30, a o 13.30 dodatkowy spacer po pałacu na wyspie. Ratownicy z Beskidów odradzają dziś wyjścia na szlaki z powodu niesprzyjających warunków. Pogoda jest bardzo kiepska, mówi ratownik dyżurny GOPR-u Tomasz Górny. Pada deszcz, widoczność w górnych partiach powyżej 1000 metrów jest ograniczona do kilkunastu metrów, także warunki turystyczne są trudne, można nawet powiedzieć bardzo trudne. Jeszcze w wyższych partiach powyżej 1000 metrów na szlakach można spotkać się z resztkami śniegu, który też nie będzie nam ułatwiał tej wędrówki po górach dzisiaj. My jednak nie zachęcamy do tego, żeby dzisiaj po górach wędrować. Jeśli już koniecznie chcemy wejść na szlak, nie należy zapominać o odzieży przeciwdeszczowej i odpowiednim obuwiu. Do plecaka spakujmy także coś kalorycznego do jedzenia i termos z gorącym napojem. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

blues na niedzielę to był Coco Montoya w kompozycji Coming in Hot. No a teraz mistrz, co się zowie, miałem kiedyś okazję uczestniczyć w takich warsztatach gitarowych, które mistrz prowadził. Nazywa się Tinsley Ellis. No i to było wyjątkowe doznanie, dlatego że Tinsley opowiadał o całej swojej drodze życiowej, o tym wszystkim, czy o tych wszystkich bluesmenach, których spotkał w życiu, z którymi miał okazję nagrywać i jednocześnie miał, jako że to były warsztaty gitarowe, swoją gitarę i w uzupełnieniu tych opowieści słuchaliśmy cudownych kompozycji, które wykonywał na żywo. Tinsley Ellis, blues na niedzielę. It's not gone, but you're treating it that way. Certain there's something wrong. I don't have a cure. It's not over. Miles away, I reached out for you, and you turned the other way. When I think of what we had, what we can have again, I still love you. Covered up with snow. I've tried to plead with you, saying it's not dead, you know. Like bad trees in the wintertime, they come back, but far too long. It's not over. głowę. Zapomniane spotkanie w Katowicach. Tinsley Ellis. Mam tylko nadzieję, że dyrektor Żawy Blues zdecyduje się, żeby tego artystę zaprosić jeszcze raz i byśmy mogli się cieszyć jego obecnością na Rawie jeszcze raz. No to teraz będzie blues polski. Andrzej Pawka, czyli Pawkin, przekona nas o tym, choć chyba nie musi, że blues mieszka w Polsce. Blues mieszka tu. Andrzej Pawka, czyli Pawkin, to była jego interpretacja utworu Blues mieszka w Polsce, a utwór należy do Sławka Wierzchorskiego i Nocnej zmiany bluesa. No jakżeż mogłoby być inaczej, żeby blues nie mieszkał w Polsce, skoro mieliśmy takich gigantów jak Rysio Riedel, Jasiu Kyks Skrzek, no i mieliśmy w końcu i mamy Tadeusza Nalepę i zespół Breakout. I tak do mnie rzekł: najważniejsze, co się czuje, słuchaj zawsze głosu serca, hej. Kiedy byłem dużym chłopcem, hej, wziął mnie ojciec i tak do mnie rzekł: głosem serca się nie kieruj, tylko forsa ważna w życiu jest. Drzewa łamie, hej. Wicher wieje, wicher silne drzewa głaszcze, hej. Najważniejsze to być silnym, wicher silne drzewa głaszcze, hej. Blues mieszka w Polsce i to właśnie potwierdzenie tego tytułu, który wybrzmiał nam trochę wcześniej, kiedy byłem małym chłopcem, zespół Breakout. Sięgam teraz po płytę, do której rzadko chyba zaglądają prezenterzy. Jest zatytułowana Black Rock. Autorem jest, choć mówię to z lekką wątpliwością, Joe Bonamassa, bo tylko kilka kompozycji na tym krążku jest jego autorstwa. Sięgnął po takich autorów jak Otis Rush, jak Willie Nelson, jak, co mnie zaskoczyło, Leonard Cohen, ale ja na dziś wybrałem dla Państwa w ramach naszego przesłuchania bluesa na niedzielę When the Fire Hits the Sea. I know Blues na niedzielę z takiego zapomnianego albumu Black Rock, Joe Bonamassa w kompozycji własnej When the Fire Meets the Sea. No to, jak Państwo wiedzą, na moich półkach płytowych wielu gitarzystów. Jeszcze jednego proponuję na niedzielę, nazywa się Rudy Rota. I've been up, I've been low. Rudy Rota nieczęsto się pojawia. Kiedyś pojawiał się w programie Trzy wymiary gitary i być może Państwo to pamiętają. Spoglądam do walizeczki z bluesem na niedzielę. No i teraz mi wychodzi, że będzie nieco bardziej klasycznie. Zespół ZZ Top. Y'all still want me to come with you? Set my soul on fire. There's a whole lot of money. Blues na niedzielę, Viva Las Vegas i zespół ZZ Top. To za nami, przed nami płyta bardzo też specjalna i bardzo też niespecjalnie często odtwarzana. Ukazała się kilka lat temu Jarek Śmietana Band z takim podtytułem Psychodelia, muzyka Jimiego Hendrixa. Let me stand next to your fire. Jeśli być może z komuś z Państwa umknęła ta płyta, to serdecznie ją po latach polecam. Jarek Śmietana Band w utworach Jimmy'ego Hendrixa. I żeby domknąć w bluesie na niedzielę ten fragment bardzo klasyczny, to jeszcze teraz Red Rooster i pojawi się Albert Cummings. Wydaje mi się, że dał radę Albert Cummings i utwór Red Rooster Blues na niedzielę. Skoro była taka klasyka, to teraz jeszcze jeden bardzo klasyczny utwór, który wydaje mi się pojawia się dość często w radiu, a niech zabrzmi też w niedzielę. Magic woman, I got a black magic woman. Yes, I got a black magic woman. Got me so blind I can't see. But she's a black magic woman and she's trying to make a devil out of me. Don't turn your back on me, baby. Don't turn your back on me, baby. Yes, don't turn your back on me, baby. Don't mess around with your tricks. Don't turn your back on me, baby, 'cause you might just break up my magic spell. Black Magic Woman, zespół Fleetwood Mac. No i teraz taka wyjątkowość. Piękna płyta B.B. Kinga, na której jeszcze pojawia się Eric Clapton, a w związku z tym, że dziś prawdopodobnie większość z Państwa będzie wracała po południu do domu, no to życzę Państwu takiej królewskiej podróży. Riding with the King.